بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب ربنا سمع بسم الله حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. تنوم بكجوة وزوشي وأنصار السنة من المسين جيبي إن وطوة كتك منهج حياكم الله. تلين سالي لقوان زكتك مسالي مسالي تفكيها بكم يميزة. Nataka kusema kwa ufupi tu kwamba kwanza kuna baadhi ya watu mpaka leo kwa sababu ya kuweza kusema taksir au kuzembea katika kufuatilia mambo mpaka leo hawajaelewa tofauti baina ya as-salaf as-salafiyun na ansar as-sunna jamaat ansar as-sunna mpaka leo wanaona kwamba ndio hao hao tu na kuna wengine wanaona kwamba tofauti zilizopo za kimaslahi kwa sababu wao wameshazoea mashaikh zao wakigombana basi kuna maslahi ndani yake kwamba wako pamoja wakishaachana basi ujue kuna maslahi sasa washazoea hivyo na wengine alhamdulillah washafahamu kwamba kuna tofauti gani sasa tofauti zilizopo ni tofauti za msingi pamoja na kwamba tukubali kuna baadhi ya mambo tunafikiana salaf pamoja na jamaa tu ansar sunna kuna vitu tunafikiana sote sisi tunafikiana ndio kuzipiga vita baadhi ya bid'a kwamba hii ni bid'a masala ihtifalat bil maulid masala kadha baadhi ya masaili ambayo inafahamika ansar sunna wanasimama kuyazungumza katika misingi hii tunafikiana lakini kuwafikiana kwetu katika baadhi ya mambo haya haina maana kwamba sisi ni kitu kimoja kwa mfano hata hao wanaita jamaa tu ansar sunna na watu hawa ashabu al-mawalid kuna vitu wanafikiana lakini hao na wana tofauti kuna vitu vingi tu wanafikiana lakini kuna vitu ambavyo vinatofautisha baina ya hawa na hawa kwa hiyo vipo vitu vya msingi ambavyo sisi tunajinasibisha ya dawa hii tunatofautiana nao na lillahi alhamdu tujaribu kuyafikisha haya kwa baadhi ya ruus viongozi wao ili kuwafahamisha kwa mwenendo mnaokula nao si sahihi lakini wakafanya inadi, wakafanya kibri, wakafanya jeuri, wakazungumza sana mpaka wakatuita sisi kwamba ni masalafi wapya, masalafi ya jadida hawa hii ni madhehebu mpya imeanzishwa na kina Muhammad Amani al-Jami kina Rabi al-Madkhali kina fulani, wakawataja kina Mukbil al-Wadi'i hawa ni wa sheikh, hawa ni salafi mpya hii amna hii mpya hii wakatahadharisha watu wakawasema maulama kwa maneno mbali mbali lakini moja katika misingi mikuu kabisa ambayo inatugawanya inatugawa sisi na wao moja katika huu ni msingi huu wa mawqifu ya ahli sunna dhidi ya watu wa bid'a yani sitaki kwenda mbali sana moja katika msingi ambao unatugawa sisi na wao ni msingi huu juu msimamo juu ya wa ahli sunna dhidi ya watu wa bid'a wao katika mtazamo wao wanaona kwamba mtu wa bid'a ni yule anayekula anayefanya khitma na kula wali kwenye khitma huu mzushi mtu wa maulid huyu khurafi huyu bas lakini bid'a kama zile za ikhwanul muslimin muslim brotherhood bid'a kama zile za matakfiri takfiriyun wao hawaoni kwamba ni bid'a bid'a kama zile za watu wa jamaatu tabligh na nyinginezo wao kwao hawaoni uzito wowote hata kama watasema kidogo lakini hawazipi nafasi na ndio maana utakuta makundi hayo tuliyoyataja yanazalikana ndani mwao katika vyuo vyao katika misikiti yao ndio utakuta ndio aukaru ndio mapango ya kujificha au ndipo yanapozalikana makundi haya utakuta mtu juzi alikuwa katika jamaatu ansar sunna leo amekuwa jamaatu takfiri amsapoti rogo huu vipi si mtu wa sunna na kweli ukimwangalia ndevu ni siku sake masha Allah na katika ansar sunna lakini amesha kwenda kule kwa sababu wao hawana mawkifu thabiti dhidi ya watu wa bid'a na haya alikuwa tukiyazungumza mara kwa mara tengenezeni safu yenu lakini mawkifu madhubuti juu ya ahli lbidai watu wafahamu bid'a ni nini wafundisheni watu itikadi sahihi na yapigeni vita makundi epukeni hawa jamaatu ikhwani muslimin muslim brotherhood hawa ni fatanun wao ndio wanaozalisha makhawariji hawa lakini wao wakawa hawataelewi katika hilo hawa kina Muhammad Sururu Zaini al-Abidin, hawa watu waepkeni hawa, lakini wao ndio wakawa ndio mashehe zao na ndio wanawasikiliza kina Salman al-Auda wakina Safarul Hawali na wengineo. So, mashehe vijana, mashehe wa sunna wakawa wanatetewa, kina Muhammad al-Arifi na wengineo, wote hawa ni wanawachuoni wa Ahli Sunna, wamewatahadharisha kwa kuwa wao wako katika misingi ya kisururi na katika ikhwan muslimin. Ala kuli hali, moja katika misingi inayotugawa sisi na wao ni juu ya misimamo yetu, yani dhidi ya watu wa bid'a, na wao ndio chimbuko la makundi haya maovu ya makhawariji na makundi mengine. Wewe utafuta makhawariji karibu wote wa Tanzania na Kenya, utakuta asili yake utakuwa kwenye jamaa wa Ansar Sunna, asilimia zaidi ya 90 ni vijana, hawatoki kwenye madufu wala hawatoki wapi na wapi, wanatoka katika imma wamesoma kwenye madaris ya jamaat Ansari Sunna au katika misikiti yao. Hatuzungumzi hivi kuwafitinisha wao, na tutazungumza uhalisia ulivyo. Kwa hiyo kwa masalafi hili halikubaliki, kwa hiyo lazima ipatikane tamayuz, tujibague sisi na hawa ni tofauti, na jamii ifahamu kwamba ni tofauti. Anayetaka kushika haki ashike. Alhamdulillah, na haya yamefahamika kwa kiasi kikubwa. Yako mengi, lakini la msingi ninayotaja ni hili. Jambo jingine pia mtafahamu ndio kwamba sisi tumerakizi zaidi kwenye kusomesha elimu ya dini. Tunaona kwamba ndio ufumbuzi kwa Waislamu. Wao waone kwamba ni ufumbuzi. Tutasoma tu rashia basi خلاص. Kuna mingine maswali yamekuja, sioni kama na uzito sana kuyajibu, kwa sababu watu wanapenda kuchokonoa mambo. Kuna tajwa baadhi ya watu wengine hawajulikani, kwa hiyo ukiwataja hapa itakuwa ni kama kuwatangaza. Sasa sioni kwamba iko haja ya kuwataja baadhi yao. Yaani sisi katika msimamo wetu, wale watu wa bid'a waliokuwa wametangaa sana, mara nyingi ndio tunawagonga wale. Wale waliomboa bado wako chini huku, sisi tunawaacha. Kama vile Makadiani na wengine hatuna shida nao sana sisi. Tunajua watu wa batil na kufuru yao iko wazi, lakini zao wenyewe kila siku zikienda mbele, kama walikuwa kwa 10 mwaka jana, mwaka huu uko 8, watapungua tu. Sasa wao wakasikia nini? Waache tu wapungue kwanza. Wao kuwatangaza mjadala siku hivi ni kama kutangazia watu kwamba sasa waende kwenye ukadiani. Sasa msiulize sana kuhusu mahajawi na shule nani. Hawa tayari ni amwat ghairu ahya. Waacheni kwanza na jambo lao, waendelee na mambo yao hiyo, watukane wafanye. Tunyamazia tu kwa sababu tunajua kwamba jambo lao tayari lishadoda, biashara yao ishavurika. Tuache na mambo yao. Msiulize vitu kama hivyo. Nasema nauliza kuozesha maibadhi tutakiwi, je, kuwa ibadhi inaruhusiwa? Ili jambo lilileta mzozo sana Sheikh Abdallah hafidhahullah ta'ala, Sheikh Abdallah Muhsin alipolizungumza hapa msikitini. Kwa sababu area hizi na maeneo haya wako jamaa wengi katika jamaa wa kiibadi. Sisi tunafahamu kwamba katika misimamo yao wao ni kwamba haifai wao kumuozesha asiyekuwa ibadi. Wengine wanaishi na jamii na watu alhamdulillah, wameacha yale mambo kama kabila tu. Wanataama na watu wengine. Sisi hatuwazungumzi hao. Tunazungumza wale wenye msimamo. Tunazungumza wale wenye msimamo thabiti wenyewe. Wale katika msimamo wao hawaruhusiwi kumuozesha yeyote katika Ahli Sunna. Na wana mengi nimeandika kwenye kitabu Wailul Likulli Afakin Athim, kuyabainisha msimamo wao namna ulivyo dhidi ya Waislamu wengine. Sasa wao wana msimamo mikali dhidi ya Waislamu wengine kwa kauli za maulama wao na mashaikh zao. Lakini siku Sheikh Abdallah alipozungumza hapa kwamba haifai kuozesha hawa watu, walifanya fujo ya ajabu. Mpaka ule tiwani akaandika kitabu kimoja hivi katuni hivi mapicha hivi, akatukana sana mawahabi hawa albani hivi vurugu mechi, kwa sababu hawataki kuguswa. Lakini wao wanaandika wakitukana na waruhusu wao watu kuoa kwao, wasiozeshe watu wengine, jamii nyingine. Lakini sisi tukisema msiwaozeshe, wao wanakuja juu. Si ndio ile ile nyinyi mwasema hawa msiwaozeshe, sisi lazima tusiwaozeshe, basi tumemaliza. Kubalini hilo. Lakini sisi tunazungumza haya dinan. Haiwezekani, haifai kwa mtu Ahli Sunna wal Jamaa anayefahamu dini, anayethamini masuala aliyonayo kwa watoto wake, kumuozesha mtoto wake mtu yoyote katika watu wa bid'a. Maadamu mtoto wako umemlea katika sunna na anafahamu dini, tahadhari usimuozeshe mtu wa bid'a yoyote, hata kama ana pesa, ana mamlaka, ana madaraka, ana chochote kile, usimpe mke kwa sababu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika mtu fasik, mtu muovu mwenye tabia mbaya, maadili yake mabovu, usimpe mke hata kama ana nini na nini, ukoo wake mkubwa na lile na lile, usifanye hivyo, usimpe mke. Tena mara nyingine azakaja mtu mathali ile siku ya kuoa, ndio amekuja kuoa, mara amekuja pale amekwenda kuparwa huko mwanamume, amechongwa ndevu zimekatwa, sema jamani, kweli nilikubali kuozesha kile leo, kwa hivyo alipokuja usimpe mke. Mwenyeshe msimamo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, idha atakum man tarqawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu wa illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun 'aridh. Kwa hiyo maadamu amekuja mtu mzushi au mtu fasiki, usimpe binti yako, awe ni huyo katika hao au mwingineyo. Lakini wewe mwenyewe uwe katika hiyo dini sasa, na wewe binti yako umemlea kwenye malezi ya dini, lakini kama watu wanaofanana, wache wende tu, badala ya wao kuzini wache wende pamoja, ni watu wa jamii moja hao. At-tuyuru ala ashkali hataqa, ndege wa rangi moja huruka pamoja. Lakini kama kweli umemlea mtoto wako katika malezi mema, basi usimuozeshe kwa mtu ambaye nafsi yako haijatulizana kwake juu ya dini yake na maadili yake. Kadhalika hata wewe unapokutaka kwenda kuoa, basi chagua mke wa kumuoa, si yoyote tu. Kuna baadhi ya watu walitoka katika njia ya sawasawa kwa sababu ya kuwaoa wanawake wa madhehebu fulani. Sitaki kupiga mifano juu ya hayo kwa sababu maswali yapo mengi, lakini hii pia sitaendelea kwenye kujibu maswali haya kutokana na wakati na watu wanatoka mbali. Huyu bwana ana maswali kama matatu hivi, lakini naona swali la kwanza hili ndio lina uzito, nitaliangalia hili. Huyu bwana anasema, kwa nini dawa ya kisalafi inazingatia sana kufundisha dini kwa watu walioko misikitini tu na haitazami kwa wale walioko nje ya misikiti, na haiwavuti wale wasio Waislamu kuja katika Uislamu? Swala, pana maswali hapa kama matatu kwenye vipengele, ni swali moja na vipengele kama viwili vitatu. Masalafi, kwa nini wao wanazingatia dawa, yani wanafanya dawa, wanawafundisha watu walioko misikitini tu? Kwanza, si kweli kwa masalafi wanafundisha watu walioko misikitini tu, si kweli. Isipokuwa ni ukweli ulivyo ni kwamba misikiti masalafi wanaifanya kwamba ndio vituo mama vya dawa, na si masalafi tu, kwa maana kwamba watu wa dawa salafia ndio wameamua katika zama hizi wafanye hivyo kwa mtazamo wao tu. La, hivi ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa akiwahimiza watu sana waende misikitini wakasome, na msikiti wake ulikuwa hivyo. Bali hata zile amali za kawaida tu za Kiislamu, za mambo ya kijamii, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwavuta watu waje msikitini. Masala ya jihad fi sabilillah, mambo yote yanakuja yanapangwa msikitini, shura na mengineyo katika mambo ya haki, ila baadhi ya vitu, biashara, nenda sokoni, hududi zitapigwa huko nje, lakini mambo mengine yote yanayofungamana na dini yalikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwavuta watu waje msikitini kwanza. Kwa hiyo sisi tunafanya msikiti ndio kituo mama, ndio kituo cha msingi katika kufikisha ujumbe. Kuna sababu nyingi tu na hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ayati katika kitabu cha Allah zinazohimiza juu ya jambo hili. Tusiipuuze hii msikiti, na ndio maana ukifika katika sehemu nyingi misikiti ya masalafi iko hai. Sio kwamba iko hai watu waswali tu, wakishamaliza wakaa hapo nje wazungumza Manchester na Arsenal. Si hivyo. Au wanazungumza masala ya Chadema, Ukawa, sio na CCM. Iko hai kwa sababu watu wakishamaliza kuswali wanakaa misikitini na misahafu yao, wanasoma Qur'ani au na vitabu vyao wanasoma dini. Hiyo ndio tamayuzi au ndio upambanuzi uliopo katika misikiti masalafu na misikiti mingine. Takriban baadhi ya misikiti kila swala watu husoma, na hivi ndivyo unavyotakiwa. Kwa hiyo tarkizi, naweza kusema kwamba tarkizi yani kutiliwa mkazo na msisitizo, hasa sisi tunaona kwamba msikiti ndio kituo cha kwanza kwa Waislamu katika malezi ya kiroho, malezi ya kila kitu. Muala na mafungamano yetu, udugu wetu, tuujenga katika misikiti. Si kwa kuja kuswali na kutoka, bali ni kwa kujifunza mambo ya dini mbalimbali kama hivi na mizinginevyo. Lakini pia huko nje, kwa maana kwa mihadhara ya wazi inafanyika na mingine yasiyokuwa hayo. Kwa mfano, masalafi wana website nyingi tu za kuwalingania watu, na watu wanapata faida, wanarudi katika website, wanasoma, na wengine wamestafidi wakapata faida kubwa, wakajifunza. Hata hao wanaowafunza hawajawahi kuwaona, wakaijua dawa salafia. Lama ama mambo mengine kama mathalan kuona maredio na television, haya yanahitaji nguvu, nguvu za kimali, nguvu za uendeshaji na maarifa na kila kitu, si masala kukurupuka tu. Kwa hiyo hatuja haramisha mathalan kuona redio au kuona gazeti, hasili yatuja liharamisha. Nguvu ikiwepo na haja kama ipo ya kufanya hivyo, basi fabiha wa ni'ma, tutafanya. Kama hakuna nguvu, tutafanya dawa kwa kadiri ya uwezo wetu aliotujaalia Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kuna sehemu nyingine za masalafi mambo yote haya yapo. Kwa hiyo watu wanatoka nje ya misikiti kufanya semina, kufanya mihadhara, kufanya hivi, ulinganizi wa viperushi, uandishi wa vitabu, uandishi wa makala, kuandika katika matovuti huko, magrupu mbalimbali, watu wanafikisha ujumbe. Hizi njia zinatumika, pamoja na kwamba zina taksiri, kwa sababu si kila mtu aweza kufanya hivyo. Si kila mtu aweza kufanya hivyo. Unataka kujipanga kwa uzuri zaidi ili dawa ifike mbali. Kwa hiyo si kweli kwamba dawa salafia imejikita misikitini tu, haiwatazami walioko nje ya msikiti. Si kweli. Ama masala kwamba kuwavuta wasiokuwa Waislamu kuja katika Uislamu, labda aseme tu kwamba hatutumii Biblia katika kuwaita watu, lakini si kweli kwamba hatuwalingani Waislamu. Na hao tunawasilimisha wengine, wasilimu kwa vipi sasa? Wameamua tu wenyewe. Lakini kama sisi kwamba labda ungeuliza kwa nini nyinyi hamtumii Biblia katika kuwaita wengine, mkasoma aya katika Biblia mathalan, mkasoma Wakorintho ngapi ngapi, mkawaita wale waje, hili ina jawabu lake jingine mbali. Lakini kama kulingania, alhamdulillah tunalingania, na si lazima sisi tulinganie tu kama watu fulani. Na kama kuna taksiri katika hili, basi ni kutokana na ule uwezo waliokuwa nao baadhi ya walinganizi. Kwa sababu sisi katika misingi yetu ni kwamba wewe usilinganie usitokuwa na elimu nayo tu. Kitu ambacho huna elimu nacho usikiseme, waachie wale wenye elimu nacho wakiseme. Si kwamba kama vile baadhi ya watu, mtu kashatoka huko kanisani, pingine alikuwa ni mwimbaji au mpige kinanda, akasilimu akaja katika safu ya Uislamu, au kule alikuwa ni kiongozi, basi akitoka kule akija huku pia atakawa kiongozi, atasimama misikitini, atazungumza, atasema kuhusu Uislamu. Sasa kule ulisoma, huku ulikuwaje kuwaje, au ukisoma kule basi huku kunako pia wafasi. Hayo ni makosa. Kwa hiyo tunataka sisi mtu aseme anachokijua. Kama hukijui chochote kile, kaa kimya, na ukiulizwa sema wallahu a'lam, sema la adri, sijui. Basi kama wajua thalathatul usulu thalatha, sema usulu thalatha, zitangaze al-islam, al-iman, al-ihsan, tangaza hizo. Kama kitu kingine ukijui, simama hapo hapo, usiendelee, usijikalifishe kufanya kitu kilicho nje ya uwezo wako. Naona kwa sababu maswali najirudia, mi naomba tungeishia hapa, wengine watoka mbali sana na wakati umekwenda. Sijui mtakuwa mmefanya sawa hivi, tungeishia hapa ilikuwa ni bora zaidi. Barakallahu fikum. Na kwa mimi si mzungumzaji, kama kuna maswali ya kujibu mwenyewe, mimi naona nishia hapa. Na pia muendesha hapa Shabu Aiman, tungeishia hapa ilikuwa ni bora zaidi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika.